Eta orain AHTS gunera joateko asmoa dugu. Izan ere, han ez da egun lasaiik, egunero dago ekimenik. Bertan, abiadura hundiko trenaren obren aurkako abiadura hundiko trena ez, resistentzia gunean alegia urtarrilaren zazpira bitartean jarraituko duten ekimenak antolatu dituzte, bertan ez diogu Urbinan. Eta han izan zen atzo Xabierrekin lagun gehiago ere, baina eskuartean hartu ditugu, batetik antolatu dituzten ekimen hauen egitaragua urtarrilaren zazpia bitarteko egun hauetan, eta bestetik atzokoa izango dugu aipagai. Xabier gure artean da, uste dut behintzat. Kaixo egunon, Xabier? Opa, kaixo egunon. Otz egingo zuen atzo Urbinan ere? Bai, etzen giro hango ikuro datan. Ze giro izan zenuten, burutu zenuten ekintza burutzean? Printzipioz, jende hartzen da oso giro politxeta sortu zen. Gertu batu zen, Durangaldeko lerogei egun bat pertsona gertu batu zen. Eta, talde ezberdinetan banatuta egun dela eo. Ingen una zen, Miñano taluko arteko lur ere muan desjabetutako terrenuak markatzeko dauden plastikoan naranjatuko mugak eo, eraizten haitu ginen, pixkaten salatzeko, ahartzeteren lanak eta nola zinungo eztabaida sozialik gabe eta nola ze jarritzen ari diren, ez da? Pixkate hori izan zen gure asmoa atzo ingenun ekitaldi horrekin, ez da? Ekintza horrekin, ez da? Ez dugu esan hasieran, ez? Plastiko horiek eten eta pixka bat gune hori, hori izan zen simbolikoa balima da ere zuen atzoko ekintza, ez da? Hoi da. Informazio gehiago nabeli modezue, informazio gehiago, argazkik eta bideok eta dauzkazute, zintzilikatuta dagoeneko atzo jo genitxun ja gure weblogean, bere elbidea igual emango izut. Bai, bota. Elbidea da, iru www.blogak.com/ahtsgunea. Nahiko erresa da. blogak.com/ahtsgunea. Eta gertan azaltzen die, atzo hartutako argazki, zein bideo sekuentzi batzuk. Beraz, aurrerapenak dira, ez da? Hor, erabili ezkero sarea. Jaso daitezke bai irudiak eta bai zuen berri zuzena, ez? Zue kontatu ala. Bai, ala, ez. Azken finean kontuin behar deu 2006 urtean gaudela. Eta 2006 urtean eozein gauza ekitaldi gai sozialen ingurun zure ezagutzea eman nahi balen baizu, protestein nahi balen baizu, guain dauzkegun tresnak, gure eskutan dauzkegun tresnak erabili behar dituzula, ez da? Aligie. Momentun baten, ondo etorri daiteke, ohikoa den kartel, pankartaren, prentxaurrekoaren, ohikoa den liturgia hori, baina esan deten bezala 2006 urtean gaude. Alegi, 1978ko, erabilgarriak izan zitezkela, ez da? Baina une honetan, gure eskutan dauzkeun tresna baliabide teknologiko, azken finean, erabiltzea ezinbesteko zat ikusten dugu, ez da? Gaur, Urbinako kontuekin ari gara, Xabia zurekin, baina gaur esan behar zaio entzuleari Gasteizen, eguardiko 12:00 konzentrazioa Eusko Legebiltzarrean, AHT gelditu elkarranak deitu duela, AHT-ren aurrekontua gastu sozialerako eskatzeko elkarreteratzea egingo da Gasteizko legebiltzarraren aurrean, eta arratsaldeko 6:30 ere beste hitzaldi bat Mairu Legorretako Koba Turismoaren arriskupean Gorbeia Bizirik taldeko kidea gonbidatu dituztela bertara Urbinara hitzaldi hau emateko, eta zu ari zinen gaiatik arituko zarela larun bat honetan arratsaldeko Azpietan, taller baten bidez interneta nola erabili borrokarako tresna bezala, eta ari zinen kontatzen pixka bat zein baliagarria den eta nola gauden eguneratzeko, ez da? Bai, bueno, izen buru, nik berez itzaldi larun bat atzaldeko zazpitan eman bardetan Urbinako resistentzi egunen. Eta nahizetan ere tailer itzaldi horren izen buru, ba, internetan nola erabili burrokarako tresna bezala, ba, bueno, nik ez dut, nik ez paretak idalako, alegien, nik ez dut emango inungo itzaldiri, ba, alegien, nola botatzeko posta elektroniko zerbitzari bat, jakineko tresnak ez ditute erakutsiko, ni horretan, gai horietan enaizelako aditu, ez da? Aldiz nik emango eten tailerra izango da, gure egunerokotasunen dauzkegun tresnak nola erabili guk, ba, bueno, ba, gure inguruan, gure herrian, gure auzoan talde txiki bat balen bauko egu talde horri nola, ba, nola ezagutarazteko balioko guten tresnak eguzte. Ez da, alegie, ba, adibidez, ba, gauza praktikota, ez da, ba, adibidez, ba, blog bat nola sortu, ez da. Posta elektronikoa erabiltzeko garaien, ba, adibidez, ba, Gmaileko kontu bat, ez da, posta elektroniko bat. Azken fina, nahi irizan zatelako Gmail, Googleek daukean posta elektroniko zerbitzua, ba, beste zerbitzuen aldean, ba, buelta asko ematen dira, ematen dierako, ez da. Ea adibidez, ba, baita ere, ba, oain hain ezaguna dan, YouTube bideoak ezin zilikatzeko zerbitzua nola erabili, ez da. Eta tresna guzti horiek, ba, zure blogea, o blog horrio, ba, nola edukiak igo, eta azken finean lortzea balio erantzi bat, ez da, zure blog horren zago, ez da. Une honetan adibidez, anegotan bezala nahi balen baezu. Une honetan, ba, bueno, ba, zintzilikatu dauzkagu gure ba, Urbinako atxetez guneko blog horretan, ba, hiru bideo sekuentzi labur nahi balen baezu, baina beste inun nik uste ez dienak, ez da? Orduan, ba, bueno, ba, azken finean, zuk zure burue, referentzio bihurtzea beste medioen aldea, beste web horrien aldea, ez da? Hoi da pixaten nik emangoeten itzaldia. Eta horrek ekarriko dituen ondorioak edo dituen abantailak ba hoiexek dira, ezta? Bai, harremanetarako eta batez ere zuk esan duzun hori lehenengo pertsonan zeu zarela berri emaile. Hoi da, ez? Azken finean, oain arte gu koituta edo, beha, anegota eta esan duzu, nik telexio ikazetik guztan, ez? Alegi, ez du telexioan aurren jartzen zea, eta tragatzen duzu, telexioak botatzen dizun, ez? Da, gehienez, daukezu, mando distantziakin kanal aldatzeko aukera. Baina, kitxo, hor bukatzen da zure aukera eremu, ez da, aldiz. Internetekin ja, zuk ez dezu bakarri jasotzen, aldiz, zuk ere bialdi iken dezu, ez da, bialdi iken dezu, eta ezagutarazteko aukera daukezu, beste pertsonei, o beste, ba, zure interesantzeko, kipi jazketen beste pertsonei, ba, zuk zer egiten dezu, ez da. Azken finean, kontun egin behar da, eta hoi zuek irrati bezala, ondo maino eto jakin gozu, ez da. Dokumentatze ez dien gauzak, ez die existitzen. Alegie, bai, guk adiez atzo izango bagenu, atzo egin genuen Urbinako ekintza hori, eta bertan argazkik atea, eta bertan bideo sekuentzio batzuk hartu, eta hori ingo ez bagenu, ba, bueno, nik zure esango nizuke, indegula baino zuk sinistu inbarko zehazun, ez da? Horro nik uste, toi, ozein talde, o elkarteren zako ezinbesteko gauza dala, egiten dien gauza guztik dokumentatzea. Nahi tian ezko goza da. Horren froga gero gera dadin edo izan dezagun, ez da? Hoi da, azken finean ez da ia izan, ba, bueno, ba, zure egien ere egiaren kontra, ez da? Zuk sinistu beharko diazula, hoi benetan egin genuela, ez da? Eta berdintzat, bai. Berdintzat itzaldi bat izan, atzo bezalako ekintza bat izan, dana gala, ez da? Eta orain arte gertatzen zen, ba, komunikabideen interesekoa izan ala ez, etorri ala ez, argazki hori atera ala ez, existitzen zara edo ez? Hoi da, ez da, azken finean, medioen menpe zaudelako ateatzeko medioetan, ez da, eta apixaten, badau, irurogeita hamar, larogeiko hamarkada inguru hortan bat zeon, estatu batutan talde punki bat, nahiko ezagun ezana, Dead Kennedys egiten zana, eta bertako bakarlarik esaten zuen, inglesez, don't hate the media, become the media. Alegia, ez ezazu, ez itzezu gorrotatu medioak, aldiz bihurtu zaitezu medioa, ez da? Eta pixkaten hori da, ba, datorren larun bat atzaldeko zazpiterritan Urbinan emango eten itzaldiaren eta jarraren hildo nagusia, ez da? Ha? Ba, almen ikaragarria izan dezake guzti honek, baldin eta erabiltzen ikasten dugun edo dakigun. Bueno, bai, hombre, horre baita, ba, bueno, ba, interesa, gogoa, jaiotasuna, edo baita ere, ba, bere, bere punto ere baduke, ez da, legi, orain dik ordenadora pizten ezakin pertsona batek, pertsona bati, esatea, bideo bat nola jo, YouTube erabiliz, ba, zentzua handirik ez dauke, ez da, oire egia da, ez. Eta, okay. Eta hori. Vale, ba, pausoka, eta batez ere, bueno, ba, horrelako ekimenek gure interesa pizten dute, gu ere sarean dagoen irrati bat izanik, eta, bueno, ba, herri mugimenduetara eta taldeetara iritsi nahi duen herri, bueno, saio bat izanik, ba, oso positiboa da, horrelako ekimenen berri jakitea. Xavier, zabalik izango da tailerrau, egin behar den gauza bakarra, larun batean, Urbinara gerturatzea da. Hoi da, gombita bialtzen diegu gertuatu nahi duen eozen, eozen pertsona, eo interesatu egi, o taldei, eta bueno, ba, bertan elkarrikusuko gela, beste ezak egioz. Xavier, bando segi lanean, horri esate zaio etekin ateratzea eta jakituria sozializatzea. Hoi da, bale, ba, mi eskaztu egi. Ondo izan, egunon, bai, bai, bai.